Kazachstanu popiera to tylko 16% Ukraińców. 54% badanych jest zdania, że Ukraina powinna wstąpić też do NATO. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Papież staje w obronie ludzkiej godności, ale także wolnej niedzieli. Do pracowników i pracodawców apeluje o pogodzenie rytmu pracy z rytmem życia codziennego. Franciszek mówił o tym w czasie wizyty we włoskim regionie Molise. Wolna niedziela, mówił Franciszek, oznacza, że pierwszeństwa nie ma ekonomia, lecz człowiek. Nawiązując do plagi bezrobocia, zauważył, że pozbawia ono człowieka nie tylko chleba, ale przede wszystkim godności. O wolności papież Franciszek mówił też podczas mszy na miejscowym stadionie. Prawdziwa wolność, podkreślił, to przede wszystkim wolność od grzechu i od egoizmu we wszystkich jego postaciach. Wolność od zazdrości, od stronniczości, od plotek. Po obiedzie w miejscowym Caritasie papież uda się do miasta Izernia, gdzie odwiedzi m.in. zakład karny. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W serwisie Trójki zaproszenie do Senatu. Izba Wyższa Parlamentu z okazji 25. rocznicy swojego odrodzenia organizuje Dzień Otwarty. Można przyjść i zobaczyć miejsce pracy senatorów, salę posiedzeń, senackie kuluary oraz sale, w których obradują komisje. Pan pierwszy raz w Senacie? Pierwszy raz. Dzieciom przyjechałem pokazać. Przyjechaliśmy 400 kilometrów tutaj specjalnie z Kędzierzyna Koźla. Przyjechaliśmy okazyjnie do Warszawy i w radiu słyszeliśmy, że są dni otwarte i postanowiliśmy w pierwszej kolejności podjechać tutaj. Ta sala wczoraj została nazwana imieniem pana Zbigniewa Romaszewskiego w uroczysty sposób przez pana marszałka Senatu. W telewizji to wygląda trochę większe. Podoba mi się. Pierwszy raz jestem w Senacie i jestem zadowolony. Widziałam, że zasiadł pan sobie w tym fotelu senackim. No tak, chciałem zobaczyć, jak to wygląda od strony senatora, posła. Ciekawe uczucie. Ale zagłosował pan? Nie, nic nie naciskałem, nie miałem karty, więc tylko sobie popatrzyłem, zdjęcia porobiłem. Wszystko na Facebooku będzie. Zwiedzanie Senatu potrwa jeszcze przez 3 godziny. Telewizja może inspirować, jak się okazuje, inspirowała i to słynnego malarza. Pablo Picasso stworzył ponad 50 prac pod wpływem filmów, seriali i programów telewizyjnych. Teraz można podziwiać te prace na specjalnej wystawie w Maladze na południu Hiszpanii. Pani o ekspozycji Picasso TV. Ewa Wysocka. Telewizor trafił do domu Picassa niemal przez przypadek. Kupiła go w latach 60. ostatnia żona artysty Jacqueline Rock, bo nudziła się, kiedy malarz godzinami przesiadywał w atelier. Bardzo szybko okazało się, że nie tylko ona jest telemanem. Picasso lubił oglądać seriale, pokazy cyrkowe oraz zapasy i bardzo szybko przeniósł tę pasję na płótno. W Maladze można obejrzeć 53 grafiki, 2 litografie i 2 obrazy, których tematyka jest związana z telewizją. Dzięki niej artysta utrwalił osoby w ruchu i stworzył serię grafik poświęconych postaciom z seriali historycznych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kolejny serwis w Trójce już o 14:00. Zapraszamy. Za naszymi oknami pojawiły się chmury, a miało być pogodnie. Jednak i w centrum, i na wschodzie kraju nie powinno padać. Na zachodzie deszcz, burze, a nawet grad i silny wiatr. Miejscami padać będzie intensywnie. Od 25 stopni na Podlasiu do 28 w centrum i 30 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zmień perspektywę. Tak działają zawodowcy. Weź kredyt dla profesjonalistów w Bizbanku. Nawet 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.

Zespół, który rozpoznają fani już właściwie pewnie zanim rozlegnie się pierwsza sekunda utworu. Epic w wykonaniu Faith No More, a zespół dzisiaj po 22 na głównej scenie. Mikołaj Siłkowski mówił nam dwa dni temu, że jest to największa produkcja, jeżeli chodzi o przywiezione i wymyślone rzeczy, dekoracje, które będą na scenie musiały się pomieścić. Tajemniczo też mówił o tym, co trzeba było wyhodować, aby dzisiaj wieczorem na scenie się pojawiło. Cokolwiek to znaczy, w miejscu, w którym byliśmy wczoraj, na zapleczu głównej sceny, tym zapleczu dostępnym wyłącznie dla artystów, są na przykład palmy porozstawiane. W związku z tym na naszym zdjęciu na Facebooku, na zdjęciu, na którym stoimy wspólnie z Jackiem White'em. Trzecim. Za nami palma, więc naprawdę wygląda to tak, jakbyśmy wspólnie z nim, zresztą tak jak podczas koncertu, wybrali się na wyprawę gdzieś do gorącej części do Ameryki. Na przykład do Luizjany. Tylko bagna zabrakło. Każdemu z nas chyba towarzyszył pewien dreszcz emocji przy okazji tego spotkania, bo tak naprawdę ja chciałam go dotknąć, on naprawdę istnieje. Diabeł i anioł w jednym. Człowiek, który łączy w sobie bardzo dużo skrajności, okazał się tak naprawdę bardzo otwartym rozmówcą, który opowiedział nam mnóstwo intrygujących rzeczy. A ja tylko siedziałem i słuchałem, a Agnieszka zadawała pytania. Tak, zadawałam pytania, a jednocześnie bałam się w ogóle spuścić wzrok. Tak byłam wczepiona w te czarne oczy. Jack White, może tak powiem, muszę to powiedzieć, może to nie jest zbyt profesjonalne, jest bardzo wysokim mężczyzną, który jest bez wieku. Nie widać po nim wieku. On mógłby mieć lat 20. Bardzo jasna cera. No i te czarne, pałające oczy. Czy jest wampirem, czy nie jest? Muszę to powiedzieć, pierwsze skojarzenie z serialem True Blood. Absolutnie. Absolutne skojarzenie z True Blood. Zapytaliśmy, zaczęłam od tego, że chcemy wierzyć, że ta obecność twoja w Polsce, ponowny przyjazd, sprawia ci tyle samo radości, co nam. Cieszysz się? I always do. I can't wait to come back every time. This is, I think, the fourth time for me now. And I love it so much. Only problem was I had planned to come here with my family for a few days. For a week after this show, but I couldn't do it because I had to go and play Paris and the Roskilde now afterwards, so I had to change my plans. I'll have to come back to Poland for my own personal time some other time. So you never had a time this personal time before? No, because I've always been in such a tight schedule, because July is when this festival usually happens, so that's usually really hard for me to take time off. Zawsze i bardzo się cieszę, przyjeżdżając do Polski. Planowałem tym razem przyjechać z całą rodziną i chciałem po festiwalu zrobić sobie kilka dni wolnego i właśnie wspólnie z nimi pocieszyć się, ucieszyć się z pobytu w Polsce. No ale tak się nie stanie, bo przede mną koncert w Paryżu, za chwilę gramy koncert na festiwalu Roskilde. Tym razem nie wyszło, ale z całą pewnością, co potem Jack powtórzył podczas koncertu, wybiorę się do Polski prywatnie i przyjadę tutaj, aby spędzić trochę czasu. Zdziwiło mnie to, więc dopytałam, czy naprawdę nigdy wcześniej, a jest to jego czwarty pobyt, był to jego czwarty pobyt w naszym kraju, nie miał takiej okazji. Powiedział, że nie, no ale wiadomo, lato to jest taki czas, w którym muzycy mają do zagrania wiele festiwali, wiele koncertów, w związku z tym o Europie będzie można pomyśleć nieco później. Pamiętamy cały czas ten pierwszy koncert, który Jack White wspólnie z Maggie zagrali jeszcze na Skwerze Kościuszki, już w ramach festiwalu Opener. To był oczywiście pierwszy polski występ The White Stripes i wtedy mówiono, że na balkonie, bo tam była taka możliwość, więc na balkonie ze specjalną zasłoną ten koncert ogląda rodzina Jacka White'a. Zapytaliśmy zatem, czy to prawda, że tak było, że za parawanem siedziała rodzina. Co na to, Jack? My mother was here and it was my 30th birthday, so that was one of my most favorite moments of my life because it was the 100th anniversary of my grandmother coming from Poland to Detroit. It was 100, she came in 1905 and that was 2005 and it was my 30th birthday and in my family we sing still a lot when we have a birthday party, so the crowd sang that to me in front of my mother, so it was pretty incredible. I could have asked for anything better than that. It was a very big surprise to me too. To wszystko prawda. Przyleciała wtedy na ten występ moja mama. Świętowaliśmy wspólnie moje 30. urodziny, jednocześnie setną rocznicę wyjazdu mojej babci z Polski do Detroit, bo ona wyjechała w roku 1905, a ten koncert był w roku 2005. To był absolutnie jeden z najważniejszych momentów w moim życiu i nie wiem, czy kiedykolwiek przeżyję coś ponownego. Rodzina zaśpiewała mi 100 lat, publiczność zaśpiewała mi 100 lat, a moja mama była tego świadkiem. Myślę, że to wspomnienie naprawdę mocno w Jacku siedzi, bo był absolutnie absolutnie szczery i wzruszony, kiedy o tym opowiadał. Jack White to jest jakaś petarda, to jest energia, kula, która nieustannie ma nowe pomysły, nowe zespoły. Jak nie jeden zespół, to drugi zespół, jak nie taki koncert, to taka płyta. Czy jest w twoim życiu jakikolwiek moment, w którym nie zajmujesz się muzyką? I can't think of too many days where music doesn't happen in my life. If I'm not playing or writing, I'm playing because I can't help myself, because I just walk near a piano in my home or a guitar, so I'll be playing, or I'm producing records for Third Man Records all of the time. So when I'm not working on my own music, I'm usually doing that. So it's not too many days where there's no music. You know, the rest of that time has my children take up the rest of that time, so they're just fairly quiet, but... Takich dni nie ma, bo nawet jeżeli nie piszę i nie jestem w studiu, albo nie jestem w trasie, to i tak gram, bo wystarczy, że przejdę się po swoim domu i a to pianino, a to gitara i chwilę później orientuję się, że właśnie zacząłem na nich grać. A szczerze mówiąc, nawet wtedy, kiedy nie zajmuję się swoją muzyką, to produkuję albo wydaję płyty we własnej wytwórni, zresztą Third Man Records. A ten jedyny wolny czas, jaki mi zostaje wolny od muzyki, to jest czas, który poświęcam moim dzieciom, ale zapewniam was, to nie jest czas, w którym może być cicho. To podsłuchaj przez chwilę najnowszą płytę Jacka White'a zatytułowaną Lazaretto. Ten utwór pojawił się wczoraj na scenie gdyńskiego festiwalu Open Air. Jack White ze swojej płyty Lazaretto i utwór, który także wczoraj rozgrzewał publiczność Openera. Jack White i gitara to jest właściwie synonim, to jest jeden z jego narządów, kolejna ręka, kolejna głowa, nie wiem jak to określić, w każdym razie organiczna sytuacja i właściwie każdy, a ja na pewno, ma chyba ochotę po takim spotkaniu biec do sklepu, jak najszybciej zdobyć gitarę i na niej grać. Przeczytałam ostatnio, Jack w jednym z wywiadów powiedział o tym, że naprawdę to fascynują go gitary tanie, taniutkie i takie nieomal plastikowe. Czy to prawda? Yeah, I think there's a lot to be gotten out of older instruments that aren't very well made, you know, plastic guitars, you know, pawn shop guitars. I was always very obsessed with those when I was younger. And what I've been doing is so complicated with my solo, so-called solo records, these last couple records, I've been using a Fender Telecaster for the first time. I used a Fender guitar in any of my touring because I wanted something that was really could withstand a lot of brutality and not go out of tune, because I had so many instruments on stage that I don't want to go out of tune with them. In the Waste Trace, if I go out of tune, it doesn't matter, you know, I mean, there's nobody else I'm playing along with, so I didn't have to care about it that much. But this would have like six instruments on stage, like fiddle and steel guitar, that all could sound very out of tune. I wanted to make sure I had a guitar that stayed. And how many guitars do you have in general? Not very many. I get given them a lot. So a lot of times I get given them and I give them away. So I don't like to have too many of them. So I like to give them away to people as well, the ones that I get given. And so I try to keep it to a very small number. To prawda, zwłaszcza kiedy byłem młodszy, uwielbiałem eksperymentować i bawić się wszystkimi tymi taniutkimi gitarami, często nawet z plastiku, kupowanymi w sklepach dla dzieci. To po prostu mnie to w duży sposób inspirowało, interesowało. Dopiero kiedy zacząłem tak zwaną solową karierę, to po raz pierwszy wziąłem do ręki Fendera Telecastera. Także dlatego, że ta gitara może bardzo dużo znieść, a kiedy jestem w trasie, potrzebuję takiego instrumentu. No i przede wszystkim też nie trzeba jej nieustannie stroić, a to jest super ważne, kiedy jest się na scenie wśród wielu innych instrumentów, więc gdybym grał sam, to mógłbym grać na gitarze, którą trzeba stroić co sekundę, ale kiedy gram z tymi wszystkimi muzykami, no to ma ogromne znaczenie, aby instrument trzymał odpowiednią tonację. Dopytałam, ile ma gitar, bo wydawać by się mogło, że ma kolekcję złożoną z kilkuset sztuk. Okazuje się, że nie tak dużo, bo uwielbia gitary kupować, a potem oddawać innym. I polega to właśnie na tym, że dużo gitar przechodzi przez jego ręce, a potem z wielką przyjemnością przekazuje je dalej i nie zatrzymuje ich dla siebie. No ale czy masz jakąś, która jest twoją ulubioną? Yeah, I think the one that became now my new favorite I take with me now everywhere I go now is called the Army Navy Special. It was made for World War I soldiers, for American World War I soldiers, but by the time they had finished making the guitar, the war was over, so there weren't very many of them made, and a very beautiful no frills guitar from Gibson. Tak, to jest taka gitara, która jeździ ze mną wszędzie. Wymyślono ją i zaczęto produkować na potrzeby żołnierzy podczas I wojny światowej. No i szczerze mówiąc, zanim skończono, dokonano tej produkcji, to wojna się skończyła. Tak więc nie zbudowano, nie zrobiono wielu tych gitar. No jedna z nich należy do Jacka White'a i jest jego absolutnie ulubionym instrumentem, jest wspaniała. Nie wiem, czy to dobra nazwa, czy dobrze to wychwytuje, ale Jack White nazywa ją Gibsonem No Frills. Jeżeli ktoś potrafiłby rozszyfrować tę nazwę, to proszę o pomoc. Na Facebooku można się z nami kontaktować cały czas. No, Jack to jest ogień. To jest człowiek, który nieustannie coś robi, poszukuje. Zapytaliśmy zatem, skąd on bierze tą siłę? Co go napędza? Maybe Catholic guilt, maybe. Tak, odpowiedź krótka i znamienna, żartobliwa. No, być może chodzi o to, że napędza go to typowo katolickie poczucie winy. Lazaretto, tytuł płyty. Skąd akurat takie słowo przyszło ci do głowy? Well, it's sort of an old word, you know. I like old words like that, that you might have to look up and discover what they mean. There's a sort of multiple meanings, but mostly I think like a quarantine hospital. A hospital where you can feel quarantined. Which you don't see too often anymore. So it's like Lazaret like in Polish, yeah. Like Lazaret, yeah, in Polish. But it's like a leper colony, something would be a Lazaretto. Tak, to jest po prostu kwestia mojej fascynacji słowami, które brzmią interesująco, a wypadły już z użycia. Lazaret, no to wiadomo, każdy powinien chyba jeszcze pamiętać, czym były lazarety, chociaż można na wiele sposobów tę nazwę interpretować. Jackowi najbardziej się podoba ten wariant z takim miejscem, szpitalem, w którym się chorych zakaźnie oddziela od reszty społeczeństwa. Nie ma już takiej potrzeby, nie ma lazaretów w miastach. No, ale to słowo stało się tytułem płyty, z którą Jack White przyjechał do Polski, więc nie może być inaczej. Tytułowe nagranie z tego albumu już teraz na naszej antenie się pojawia. Powiem tylko, chociaż być może to nie zabrzmi ładnie, no ale jesteśmy z tego po prostu dumni i bardzo wdzięczni jednocześnie. To był jeden z dwóch wywiadów, jakich Jack White udzielił podczas festiwalu. Jeden dla nas, a drugi dla telewizyjnej dwójki, więc pewnie w najbliższych dniach będzie można także Jacka White'a w telewizji zobaczyć. I'm Jack White, nagranie tytułowe z jego najnowszej płyty Lazaretto. Parafrazując jeden z tekstów, który można na tej płycie znaleźć: my pijemy wodę, czasami pijemy kawę, ale Jack White pije paliwo i to chyba takie do napędzania rakiet kosmicznych. A my zaglądamy tutaj w różne miejsca i czasem spotykamy Jacka White'a, czasem spotykamy innych artystów, ale szukamy także ludzi, którzy po prostu chcą zrobić coś oddolnie, mają bardzo dużą energię. Mówiliśmy już o NGO-sach, a teraz czas opowiedzieć o jednym miejscu, bardzo specyficznym. Jeżeli ktoś przechadza się koło głównej sceny i widzi takie ustawione kubiki białe ze styropianu, to jest właśnie to miejsce, do którego warto zajrzeć, a o tym, co tam się dzieje, opowie nam Michał Rudnicki z ekipy TEDx Warsaw. Siedzimy tak naprawdę z jakichś 40-50 metrów od main stage'u na festiwalu Open Air i wśród nas jest masa młodych, energicznych ludzi, gwar rozmów i wyczekiwania na koncerty. Ale tak naprawdę macie do zaproponowania coś bardzo ciekawego, bardzo fajnego. To wszystko mieści się w haśle Rytm Miasta. Co to jest za pomysł w ogóle? To jest taki pomysł, żeby troszeczkę obudzić tą taką rozleniwioną publiczność, która przychodzi tutaj na doświadczenie muzyczne, a my próbujemy jakieś idee im zaszczepić, zasiać pewne ziarenka. I Rytmy Miasta to tak naprawdę pokazanie, że współczesny aktywizm i ta młodzieńcza energia może być jakoś inaczej wykorzystana. I to jest ta energia jak najbardziej oddolna, bo w programie pojawiają się tacy rozmówcy, takie prezentacje, które właśnie pokazują to, co nie jest najbardziej popularne, ale wręcz przeciwnie, co gdzieś jest takim oddolnym nurtem, bardzo społecznym, poruszającym niejednokrotnie lokalne społeczności, ale bardzo mocnym, silnym i potrzebnym. Tak jest. To są bardzo niszowe działania, które dzięki naszym, że tak powiem, marzeniom, mam nadzieję, że pojawią się kiedyś w mainstreamie, bo to one zmienią tą rzeczywistość, w której żyjemy. Takie oddolne inicjatywy, tak jak budownictwo naturalne, o którym była mowa w środę, to są to właśnie kiełkujące źdźbła wierzby, z których budujemy nowe budynki, tak naprawdę. Jesteśmy przed białym pawilonem, który na pewno każdy, kto przechodzi przez festiwal koło głównej sceny, rozpozna w 3 sekundy. Co tak naprawdę tutaj się dzieje? Mamy 3 poziomy. Wszystko jest obudowane w takim oszałamiającym Tetrisie, ale na dole, na samym dole mamy stację klub, gdzie grają DJ-e z 4 różnych miast. Warszawy, Sopotu, Krakowa i Poznania, gdzie rezydenci jednych z najbardziej popularnych klubów z tych miast pokazują, na co ich stać. Poziom wyżej mamy City Talks, czyli coś, co jest bezprecedensowe na festiwalach muzycznych, czyli poprosiliśmy aktywistów lokalnych z całej Polski, żeby zjechali się i opowiedzieli nam o swoich marzeniach i o tym, jak codziennie ciężką pracą, poza tą normalną robotą, poruszają ludzi i to chcemy dalej osiągnąć. Była ekorebelia. Fantastyczni ludzie, którzy w sprzeciwie wobec wycięciu 30 tysięcy drzew w mieście sadzą je i opatrują chorągiewką ekorebelię. Następnie żywa architektura i kwiatki bratki. Ludzie zakręceni na punkcie ekologii, ale w takim zdrowym, normalnym sensie. Co przed nami? Zapraszaj na dzisiejsze wydarzenia. Sobota jest wyjątkowo muzyczna. Tak jak wcześniejsze dni były nieco bardziej eklektyczne, związane z miastem, z ekologią, z tym, co się tutaj będzie działo, to sobota jest bardzo muzyczna. Zagrają nam w duszach, tak naprawdę, idee ludzi, którzy się znają na muzyce, wspierają ruchy muzyczne, próbują analizować je socjologicznie, rzucają rys historyczny polskiego clubbingu, próbują łączyć ludzi, którzy chodzą do klubów, bo okazuje się, że spotkanie wieczorem kończy się zazwyczaj o 1, 2, 3, 5 nad ranem i nigdy nie ma kontynuacji. A to jest społeczność, którą też trzeba się zaopiekować. Wystąpią dla nas ludzie z Cudu nad Wisłą, ze Sfinksa, z Muno.pl czy ze Spinlabu. Ludzie, którzy już dużo osiągnęli, a scena, z której będą mówili, mamy nadzieję, że dostaną taką tubę, którą będą mogli dalej siać swoje idee. Duża, duża naprawdę konstrukcja, która stoi tuż obok głównej sceny i ludzie, którzy właściwie kierują się taką filozofią, że zmiany zaczyna się od siebie i od własnego podwórka. Fantastyczne pomysły zresztą, aby tam wejść, zachęcają stojąc i właśnie zadając przechodzącym festiwalowiczom pytania. Co cię denerwuje w mieście? Wczoraj byłam świadkiem takiej sytuacji. Pan właśnie pytał, a wszyscy mówili, nie, jest super, jest świetnie. No tak, być ja może. Ja usłyszałam, ale pastelowe kolory. Jak zaczniesz się wgłębiać, to właśnie okazuje się, że pastelowe kolory, albo na przykład w naszym mieście, w stolicy, kiedy spadnie deszcz, to wszystko stoi. I to mnie bardzo denerwuje. Nie będziemy się wdawać w rozumienie tego wszystko. Posłuchamy muzyki, jeżeli pozwolisz, Michał, i zajmij się swoim wszystkim w tym czasie. Poprosimy. Ta artystka ukrywa się pod pseudonimem My. White skin apart. Time to go digging the town. And tonight is the night. And tonight is alright. Przekreślone O, podobno, mniej więcej staram się dobrze wypowiadać my, prosto z Kopenhagi na festiwalu Open Air. Lubię takie występy, kiedy artystki z dziedziny elektronicznej czy z tego gatunku przywożą zespoły. Nie widziałam wprawdzie w całości tego koncertu, ale to, co widziałam, bardzo mi się podobało. A teraz w naszym studiu pisarka, która jeszcze nie wie, co ją czeka. No, trzeba może powiedzieć tak. Może to i lepiej. W tej chwili najbardziej utytułowana polska pisarka Małgorzata Rejmer. Dzień dobry. To okropne, co mówisz. Ale prawdziwe. To się skończy za miesiąc, nikt nie będzie o mnie pamiętał. Nagroda imienia Teresy Toreńskiej już była kilka miesięcy temu. No a od niedawna także Gryfia, nagroda dla polskich pisarek. Gratulujemy. Dziękuję. Nagroda za Bukareszt, świetną książkę o Rumunii. No właśnie, jak się czuje taki młody człowiek, na którego spadają nagrody? Przede wszystkim stara się w ogóle o tym nie myśleć. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, ja już jestem zatopiona w swojej kolejnej książce o Albanii i nie ma absolutnie sensu wracać za bardzo do Bukaresztu i przywiązywać się do myśli o Bukareszcie. Ja specjalnie tej książki nie czytam, żeby się nie denerwować, bo nagle okazałoby się, że jest mnóstwo rzeczy do poprawienia. Wczoraj Ignacy Karpowicz podczas spotkania z nami w namiocie, które prowadzimy wspólnie z Szymonem Kroską, Szymon go zapytał o to, jak dziś wspomina Niehalo, to odpowiedział, no każdy jakoś musi zadebiutować. Więc jestem ciekaw, czy tak myślisz o Toksymii albo o Bukareszcie właśnie. No, ja uważam, niestety jest tak z Toksymią, że ciągle śmieje się ze swoich dowcipów. I wydaje mi się, że ta książka z perspektywy czasu przede wszystkim ocali ją poczucie humoru. Nie wiem, czy coś więcej. Małgosiu, dzisiaj o 16.30 spotykamy się w namiocie. Będziemy oczywiście rozmawiać o Bukareszcie, bo to jest książka, która ciągle żyje. Ale skoro padło już słowo Albania, to może powiedzmy o tym nowym twoim pomyśle, bo nie zostajesz w Polsce, tylko ciągnie cię na ten południowy wschód. Dlaczego Albania? Dlatego, bo w Albanii te wszystkie cechy, które znalazłam w Bukareszcie, te wszystkie opowieści wybrzmiewają dużo mocniej. Jest jeszcze większy problem z mówieniem o przeszłości i z przepracowywaniem przeszłości. Albania to jest żywioł, mętlik. Tam wszyscy pracują, wszyscy chcą jakiś swój steranik otworzyć, zbudować jakiś swój domek. To ten chaos tak, i taka energia jest widoczna na każdym kroku. To jest w jakiś sposób dla mnie Rumunia, ale dużo bardziej gwałtowniej, żywiej. A jednocześnie ta przeszłość nadal się odbija czkawką, echem, a Pamiętam takie spotkanie z antropolożką z Uniwersytetu w Tiranie. Ona mi powiedziała, że ten komunizm dla nich to był mały holokaust i że nikt absolutnie nie chce o tym mówić i się nad tym zastanawiać. Ostatnio też o tym mówił Ismail Kadara na naszej antenie. Mhm. Masz bohaterów tych opowieści swoich? Już spotkałaś ludzi ciekawych? Tak, w ciągu 2 tygodni spotkałam tylu bohaterów, którzy mogliby mi podarować swoje opowieści. Myślę, że nie będzie problemu z całą książką. Książka też w ramach serwisu Lina się ukaże w wydawnictwie Czarn? Taki jest plan? To jest pytanie do wydawnictwa. Na pewno wydawnictwo się nie zmieni. Jesteśmy dla siebie bardzo czuli. Natomiast w jakiej serii się ukaże, to oczywiście zależy od szefostwa. To jeszcze zdradzę jedną informację. Małgosia o tym napisała po otrzymaniu Gryfi i to ucieszy na pewno Bartka Gila od nas z redakcji, że po Albanii przyjdzie czas na Iran. Tak, tylko bawię się taką myślą, że nie napiszę jednego zdania z Iranu, że tam pojadę tylko i wyłącznie jako turystka. Nie wierzę w to, szczerze mówiąc. A coś muzycznie na festiwalu dzisiaj będziesz oglądać? Zostajesz z nami do wieczora? Na pewno Faith No More. I będę krążyć. Nawet tak jesteś ubrana dzisiaj trochę. Tak, to jest ten styl festiwalowy właśnie. Lekkie buty, sandały, taka niezobowiązująca hipiska, ale nowoczesna przez te koraliki i pasek. My, wiesz, zajmujemy się modą, to jest audycja o modzie. Trafiłaś do najlepszej audycji o modzie na antenie Polskiego Radia. Czyli przechodzę do następnego etapu. Tak, przeszłaś na kolejny poziom. Jesteś jak Brazylia. Potem już okładki tych pism dla kobiet, błyszczący papier i te sprawy. Małgosiu, 16.30, Alter Cafe, zapraszamy na spotkanie. Dziękujemy ci, że byłaś z nami dzisiaj. Dziękuję. Małgorzata Wejma. A u nas jeszcze jedno muzyczne wspomnienie po koncertach i artystach, którzy już pojawili się w tym roku na festiwalu. Jaki to zespół? The Afghan Weeks, tak się nazywa. A nagranie oczywiście na płycie Do to the Beast można znaleźć. Najnowsza płyta tej grupy, dostępna i bardzo wyczekiwana przez fanów. Zresztą sam koncert, już tyle zachwytów na naszej antenie na ten temat było. Warto zatem raz jeszcze przypomnieć, był znakomity. Słuchaliśmy go wspólnie, był transmitowany na antenie. A propos koncertów, to od razu przypomnę, w przyszłym tygodniu retransmisja dwóch. Zespół, który nazywa się The Black Keys i zespół, który nazywa się... Jak tylko myślę o tej nazwie, to od razu... Robi mi się tak słodko na sercu. Zespół Falls, także ten koncert będziemy mogli retransmitować. Dobrze. No, koledzy wyśmiewają się ze mnie, więc teraz pora na zmianę tematu. Ja jestem z tobą w tym. Jesteś ze mną, tak? Tak, trzymam cię za rękę, naprawdę wiem, że przetrwałaś. Bardzo się cieszę. Poza tym koncert był znakomity, powiedzmy to. To był, no, od początku do końca. Miałem takie wrażenie, będąc na tym koncercie, że to jest trochę przeniesienie Sigur Rós sprzed lat. Część osób szalała pod sceną. Ale chyba podkręcona była... Tak, ale chodzi mi o atmosferę. Część osób leżała na trawie, było przepiękne niebo, ciepło i wsłuchiwali się w te dźwięki ostre, ale... No tak, bo zespół Falls przygotował bardzo dobrze ułożoną pod festiwal setlistę, ostro, rock'n'rollowo, bez żadnego owijania w bawełnę. Nasz kolejny gość dotarł już do studia, za chwilę usłyszymy go na antenie, ale wcześniej poćwiczymy. Niezastąpiona Kasia Borowiecka wybrała się w teren. Ciężko, ciężko, ale trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, to dojdzie się do wprawy. Dużo osób się chce nauczyć udzielać pierwszej pomocy na openerze? To zależy. Niektórzy chcą, niektórzy mówią, że przyjdą później, ale najlepiej. Rozdajemy te ulotki, mówimy, co to jest wstrząs anafilaktyczny, pokazujemy tą ostateczną część tego wstrząsu anafilaktycznego, zatrzymanie krążenia, bo to jest najważniejsze. A niektórzy właśnie się boją, a jak ćwiczymy, to ten lęk się zmniejsza. A to jest jakiś taki specjalny, jeszcze dodatkowo podłączony do komputera manekin? Tu te linie nam wyznaczają, na jaką głębokość uciskamy klatkę piersiową, czy dobrze ją uciskamy, czy następuje ta relaksacja, a tu powyżej oddechy. Oddechy naszego fantoma. Jak to się robi? Przystępujemy do udrożnienia górnych dróg oddechowych, rękoczyn, czoło, żuchwa. Jedna rączka na czoło, dwa paluszki pod brodę, odchylamy i udrażniamy drogi oddechowe. A mogę spróbować uciśnięcia? Proszę. 30 uciśnięć, dwa wdechy. Muszę mu położyć na brzuchu mikrofon, dobrze? Dobra. Wyznaczamy sobie środek klatki piersiowej. Tutaj mniej więcej, prawda? Wkładamy ręce prosto, splatamy i tą częścią uciskamy klatkę piersiową. Cała siła idzie w naszych barkach. Proszę. A to jest ciężka praca. No jest ciężka praca. 30 uciśnięć. 30 uciśnięć, dwa wdechy. Komputer będzie sprawdzał. Raz, dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem. Nie, nie, nie. Nie? Ja pokażę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. W tym tempie uciskamy klatkę piersiową. To trzeba mieć kondycję. To trzeba mieć kondycję. Pochylamy się. O, głębiej, głębiej, głębiej. Tu właśnie widzimy. Aha. Ale trzeba ćwiczyć, wprawimy się. Zapraszamy, aby ćwiczyć, bo to jest umiejętność, która może uratować życie, bezwzględnie potrzebna. Ciekawostką festiwali jest fakt, kiedy ogromny entuzjazm publiczności i licznie zgromadzona publiczność wita artystów, którzy teoretycznie nie mają prawa być jeszcze tak bardzo znani, no ale to jest XXI wiek i siła internetu. Na Royal Blood wczoraj podłoga poszła na scenie, na której występowali. Trzeba było wymieniać deski, takie tam były młynki kręcone. Podobnie było w namiocie na koncercie Banks. Ona jeszcze nie wydała swojej debiutanckiej płyty. Kilka utworów znanych z internetu, a owacja w namiocie taka, jak gdyby artystka przyjechała z 15 albumami i co najmniej odebrała już 15 nagród Grammy. Teraz właśnie Banks na naszej antenie z singlem zapowiadającym debiutancką płytę. Change all that. You with us and it get a little colder. It's colder, colder. You with us and it get a little colder. Banks, nagranie zatytułowane Goddess. Płyta debiutancka nadchodzi we wrześniu. To jest jedna z tych artystek, która muzyką zajmuje się w swojej sypialni, na klawiszach sobie komponuje i pisze teksty, ale w wersji na żywo to są także muzycy na scenie. Dwóch dokładnie jej towarzyszyło. Zmieniając instrumenty, no jestem pod wielkim wrażeniem przede wszystkim reakcji publiczności i samego występu także, chociaż były takie momenty, w których miałam wrażenie, że nie do końca artystka, być może wzruszona tym gorącym przyjęciem, no wyrabia się na wszelkich zakrętach wokalnych. Że tak zrobi taki odskok znów w stronę mody. Co ona miała na sobie? Nie wiem, coś bardzo dziwnego, ale ja zupełnie nie jestem w stanie tego opisać. Natomiast wiem, że stoi koło mnie gość, którego zdjęcia ostatnio, no jakiś czas temu widziałam w Zachęcie. I to jest właśnie też ta towarzysko przyjemna strona festiwalu, że nagle można wpaść na kogoś takiego. Idziesz, a spod ziemi wyrasta Kuba Dąbrowski. Mówi dzień dobry. Fotografik, ale też kopalnia wiedzy, jeżeli chodzi o muzykę hip-hopową? Niech będzie. Niech będzie. Yo. Yo. I do tego jeszcze wszystkie takie zjawiska, które są na pograniczu, które są oddolne, ciekawe. Łapiesz to wszystko na swój aparat. Dwa aparaty masz zresztą teraz ze sobą. Trzy. Jedna małpka, jeden analogowy, jeden już bardziej nowoczesny. I na trzech robisz zdjęcia? Tak. Przemierzasz tutaj zarówno i Gdynię, i okolice, i tereny festiwalu. Jakie wrażenie na teraz? Teraz jest cicho i spokojnie. Nie, jest super przyjemnie, jest dobra pogoda, jest dobry wiatr, światło się zmienia, nie padał ani razu deszcz i są piękne, długie zachody słońca. Znaczy w sensie, że jesteśmy na gigantycznym, otwartym terenie i tutaj jest jasno o 22. Znaczy o 22 widzimy słońce na horyzoncie, to się rzadko zdarza. I są tu też piękne wschody słońca, bo szczerze mówiąc wielu festiwalowiczów do wschodu słońca zostaje. Tego nie, ja nie doświadczyłem. Wracam, śpię. Ale przyzwyczajony do obserwowania jednak świata troszeczkę przez pryzmat aparatu, czujesz, że tutaj są jakieś bodźce interesujące dla ciebie wizualnie sytuacje? Wiesz co, no jest kurczę tłum pięknych młodych ludzi, to jest zawsze spoko. Czy roczniki 9-8 albo coś. Nie, znaczy kurczę, piękne twarze, wzruszone twarze, dobre rzeczy. To jest też chyba taki moment teraz, w którym jesteśmy i nadajemy, kiedy teren festiwalowy wygląda zupełnie inaczej. Wybierasz się na małą wycieczkę, żeby to sprawdzić? Tak, znaczy ty opowiadałeś mi o przyrodzie, która tutaj występuje, o ptakach, które mieszkają w byłych hangarach i to są duże nadzieje. Czy nie wiem, w ogóle ciekawe, czy te... Znaczy, co robią te ptaki? Czy one się chowają pod sufitem podczas koncertów, czy lecą do lasu nieopodal? No, to jest rzeczywiście tajemnica do rozwiązania. Ciekawe, na pewno mają te zwierzęta żyjące tutaj naturalnie trudny czas przez dni festiwalu. Na parkingu widziałem lisa w ogóle. Tak, wczoraj. Tutaj? Tak. Pewnie był skołowany, bo nie lubi Jacka White'a i miał problemy z tym. I no, poszedł na Banks. To wszystko wraca do normy. To nie są śmieszne sprawy, szczerze mówiąc, no ale lotnisko już sama tutaj budowa spowodowała, że na pewno ci mieszkańcy, którzy tutaj dawniej na Babich Dołach występowali, musieli jednak poszukać innego miejsca. Nie mamy czasu teraz na to, aby ten ekologiczny wątek rozbudować. Mam tylko takie pytanie do Kuby na koniec. Czy jest jakiś wątek, który śledzisz szczególnie za aparatem? Coś cię zainteresowało? Nie wiem, buty... ludzie... Nie, ludzie w pierwszym rzędzie. Ludzie w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie. Aha. No to zobaczymy, jaki będzie efekt. To przypomina opowieść Janisa Filipakisa, że tak nawiążę do zespołu Folk dla Zmiany. Bo jest to jeden z nielicznych zespołów, albo może jedyny na świecie, który nie pozwala się fotografować przez pierwsze trzy utwory, tylko fotografowie mogą wejść na trzy ostatnie. I to ma głęboki sens, o którym on zresztą opowiedział nam do mikrofonu. Wywiad pojawi się w przyszłym tygodniu na antenie w programie alternatywnym. Zapraszam. Ale chodzi o to, że publiczność jest już rozgrzana? No właśnie tyle o publiczność, ale też i o nich, ale wyjaśnię to w przyszłym tygodniu na antenie. Wiesz, nie mogę. Teraz to jest taka reklama, jak gdyby zaproszenie, żeby ludzie chcieli włączyć ten wywiad i sprawdzić, co Janis powiedział. Kuba, bardzo ci dziękujemy. Życzymy ci udanych obserwacji. Dzisiaj scena główna rozpocznie swoją działalność od występu zespołu The Horrors, więc to im poświęcimy ostatnie minuty naszego spotkania w Radiowym Domu Kultury. Mamy, jak rozumiem, różne plany. Agnieszka wybiera się na wycieczkę z Kubą. Myślę, że tak, jeżeli Kuba się zabierze. Ja wybieram się na Dziady, do teatru. A ja na spotkanie z Małgosią. Ostatnie przygotowania. Bardzo dziękujemy za to spotkanie w ramach Radiowego Domu Kultury. Jeszcze usłyszymy się dzisiaj kilka razy na antenie. Później, po południu, w naszych relacjach z festiwalu. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obszańska. I Michał Nogaś Kostaryka dzisiaj musi wygrać. Romuald Wrzodak i Wiesław Szala opiekowali się nami na terenie, a w studiu w Warszawie Anna Regulska. Dziękujemy, pozdrawiamy The Horrors na zakończenie tego wydania Radiowego Domu Kultury. If my heart should grow closer than I know it's well, then my heart should know better not to fall in love. Hey, still burning. Do you look at him the way she looks at me? Hey, I'm still burning. Would you really walk away from me? So please. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Nous montons! 21 listopada 1783 roku bracia Montgolfier odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w Twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy Ci pieniądze. Weź kredyty dla profesjonalistów, nawet do 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FMBanku PBP S.A. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz, gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Witam w TUI Centrum Podróży. W czym mogę pomóc? Trochę zaspaliśmy. Chcielibyśmy polecieć do Turcji. Ile osób? Ja, mąż, Jaś i... Ja i babcia! Tak, i mamusia! I teściowa. Im więcej, tym lepiej. Mamy dla Państwa 500 zł dodatkowego rabatu last minute. 500 zł? Dokładnie tak. Tylko do 11 lipca w TUI otrzymasz aż 100 zł dodatkowego rabatu na każdą osobę lecącą na wakacje do Turcji. Odbierz go w TUI Centrum Podróży lub na tui.pl. TUI. Beztroskie wakacje. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka Cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Air Stream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 lipca, jest 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. 5 Romów zatrzymanych w Andrychowie są podejrzani o atak na Polaków. Mamy zatrzymane 3 osoby dorosłe oraz 2 osoby nieletnie. Krakowscy pogromcy Bazgromów walczą z obscenicznymi malowidłami pseudokibiców. Sporej wielkości falus zamalowywuje się w ciągu 2 minut. Za chwilę także ostrzeżenie. Ostrzeżenie przed osami. Ich ukąszenie może być bardzo groźne. Znów zatrzymanie w Andrychowie. W rękach policji jest 5 Romów podejrzanych o atak na Polaków. Wcześniej, bo już w czerwcu, funkcjonariusze zatrzymali gimnazjalistów podejrzanych o napaść na Romów. To właśnie atak nastolatków na romską rodzinę był początkiem polsko-romskiego konfliktu w mieście. W odwecie grupa Romów pobiła 2 przypadkowe osoby w miejskim parku, wyjaśnia komisarz Katarzyna Padło z małopolskiej policji. Te osoby zostały napadnięte przez napastników wywodzących się ze społeczności romskiej. Mamy zatrzymane 3 osoby dorosłe, 3 mężczyzn oraz 2 osoby nieletnie. Wszyscy już usłyszeli zarzut udziału w pobiciu. Grozi za to do 10 lat więzienia. Sprawa nieletnich została przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich. Policja cały czas monitoruje polsko-romski konflikt w Andrychowie. Jest więcej patroli. Powstała też specjalna grupa śledcza, której zadanie było zatrzymanie sprawców ataków zarówno na Polaków, jak i na Romów. Teraz w serwisie Trójki Kraków, a tam pogromcy Bazgrołów nie składają broni. Grupa aktywistów walcząca o czyste fasady budynków znów zamalowała przekleństwa i obsceniczne rysunki umieszczone przez pseudokibiców na jednej z krakowskich przychodni zdrowia. Takim Bazgrołom mówimy nie, podkreślają pogromcy i mogą tu liczyć na wsparcie mieszkańców. Sporej wielkości falus, proszę Państwa, zamalowywuje się w ciągu 2 minut. Jak można coś, co jest ładne, estetyczne, zniszczyć? Ręce się załamują. Czasem nie ma słów, żeby wyrazić głupotę, bo należałoby też użyć wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe. Pan widzę z synem, maluje? Oczywiście. Jak Ci się podoba? Fajnie. Dziecko pytało się, co to za rysunki? Powiedziałem, że brzydkie słowa. Waldemar Domański, pogromca Bazgrołów. Bierzmy czynny udział po to, żebyśmy nie musieli dzieciom zasłaniać oczu w drodze do szkoły, bo przecież ilość właśnie obscenicznych znaków, która wyziera z krakowskich murów, jest przerażająca.